Chiar fa na fute. bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak zareagowaliście na to ogłoszenie, na ten fakt, iż Nino Katamadze Insight wystąpi na Ino Roku. Chwilę trwały negocjacje, zakończyły się powodzeniem i Nino z wielką radością pojawi się znów w Polsce, aby na Ino Roku, w tym akurat przypadku, zagrać. A jej koncerty są naprawdę niezwykłe. Miałem okazję oglądać ją w czerwcu 2010 roku w Krakowie Filharmonii i do dziś ten występ pamiętam. I to będą prawdziwe czary i ciary w Inowrocławiu 30 sierpnia. Ciekawy jestem, czy pamiętacie Nino Katamadze z moich prezentacji podczas Nocy Muzycznych Pejzaży. Ciekawy jestem, czy znacie ją z prezentacji innych moich, także trójkowych kolegów. I jak reagujecie na ten właśnie fakt, iż Nino Katamadze pojawi się w Polsce na Ino Roku. Możecie napisać to i owo, na przykład na Facebooku, chętnie poczytam. A przed nami trzecia część naszego dzisiejszego 700. Ach, piękna liczba. 700. spotkania wielkopiątkowego, spotkania z muzyką wyjątkową, bo raczej mniej znaną i najczęściej premierową. Posłuchajmy, ile to kompozycji przed nami? 5 kompozycji. 5 kompozycji, 5 wykonawców z 5 różnych płyt. Sure. stuff's coming on so strong. Here it comes. Let me take. To the names that have been said and heard. so many things, and I meant everyone. Tomorrow's dust covers our past. The future cares not for this day. Tak właśnie powoli kończy się nasze dzisiejsze wyjątkowe, jubileuszowe, 700-ne, wielkopiątkowe spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży. Ja może przedstawię nazwy zespołów, solistów, którzy odpowiedzialni są za muzykę, jakiej słuchaliśmy w trakcie minionych dwóch godzin. Byli Berliner Philharmoniker pod dyrekcją Herberta von Karajana, był zespół Freedom to Glide, była Anathema, był Messenger, The Soft Hills, The White Kites, Asia, ale ta wersja dowodzona przez Johna Payna, była formacja Pilo, była George Don't Screams, kto jeszcze był? The White Kites, wymieniałem już? Chyba tak, ale nie zaszkodzi jeszcze raz, bo to no, wykonawca polski, jakby ktoś nie wiedział. No i oczywiście była jedyna i niepowtarzalna Nino Katamadze, która wystąpi na Inoroku w tym roku, 30 sierpnia w Inowrocławiu. IQ, Haken, Nino Katamadze z zespołem Insight, Soma White i jeszcze ktoś, ale to jeszcze mamy chwilę czasu, aby piątego wykonawcę ogłosić. A ja teraz życzę Wam ciepłych, rodzinnych, uśmiechniętych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy. Usłyszymy się za tydzień.

Zbliża się godzina czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy